Sura 78. An-Naba. Vijest. Meka. 40 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom, to nije dobro. Oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili, i planine stupovima, i vas kao parove stvorili, i san vaš počinikom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazdali, i svjetiljku plamteću postavili. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo, i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje, i bašće guste. Dan sudnji je zaista već određen. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati. U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati, i dokaze naše su pretjerano poricali. A mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. A onima koji su se Allaha bojali, željeće se ostvariti. Bašće i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. Na dan kada Džibril i Meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan. Pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: da sam Bog do zemlja ostao.